Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in een van de twee recente steltingzaken. Bij stelting doet een man tijdens de seks ongevraagd zijn condoom af. De 28-jarige Rotterdammer werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar voor dwang. Justitie vindt dat hij ook voor verkrachting veroordeeld moet worden. Bij een aanrijding met een stadsbus in Utrecht is een meisje van 7 om het leven gekomen. Een ander kind, een jongen van 5, raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de Vleutenseweg, een belangrijke verkeersader in het westen van de stad. In de Verenigde Staten is een vrouw van 24 veroordeeld tot 3 jaar cel voor haar rol in de Capitoolbestorming 2 jaar geleden. De vrouw wordt gezien als aanjager van een groep relschoppers. Na haar 3 jaar cel staat ze nog 3 jaar onder toezicht. En kinderen tot 6 jaar zitten gemiddeld 1 uur en 40 minuten per dag achter een beeldscherm, blijkt uit een jaarlijks onderzoek naar mediagebruik. Dat is 7% meer dan vorig jaar. Begint al op zeer jonge leeftijd. Een kwart van de baby's kijkt minstens 2 uur per dag naar een tablet, telefoon of televisie. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 files, allebei op de N50, Zwolle en Meloord. In beide richtingen voor de Eilandbrug 4 kilometer. De vertraging is opgelopen tot 30 minuten. En de oorzaak is een ongeluk. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Brandbrief van de werkgevers vandaag aan het kabinet. Het typisch Nederlandse stikstofbeleid moet grondig op de schop. Het land staat al 4 jaar stil. De bouw van 100.000 huizen gaat maar niet lukken. En we halen ook de klimaatdoelstellingen niet. En dus moeten we ons wat stikstof betreft niet langer blind staren op jaartallen en percentages. Aldus de werkgevers. De brief komt aan de vooravond van een extra beraad van de top van het kabinet komende dinsdag. Premier Rutte praat dan met zijn vicepremiers verder over de verkiezingsuitslag die een monsterzege opleverde voor de BBB. Die partij worstelt intussen met een personeelstekort om alle functies in de Eerste Kamer, de Staten en de waterschappen in te vullen en ziet daarbij inmiddels af van de regel dat dubbelfuncties niet mogelijk zijn. En dan dient zich het volgende politieke probleem vanochtend zich alweer aan. Staatssecretaris Van den Burg zei bij het ingaan van de ministerraad dat hij nog altijd rekent op een meerderheid in beide kamers van het parlement voor zijn spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Hij komt met een aangepast voorstel nadat zijn eerste poging door de Raad van State zwaar werd bekritiseerd. Caroline van der Plas is de leider van de Boer-Burgerbeweging in Den Haag. Mevrouw van der Plas, goedemorgen. Goedemorgen. Leeft u nog? Ik leef. Ik leef nog hartstikke. Alive and kicking noemen ze dat wel. Mooi. U zei eerder ook in de Eerste Kamer tegen die spreidings- of dwangwet te gaan stemmen. Is dat nog steeds zo? Ja, nou kijk wel op de manier waarop die er nu is. Wij geloven er gewoon heel sterk in dat inmiddels bij heel veel gemeenten en provincies de urgentie echt wel duidelijk is dat ze moeten meewerken aan asielopvang. Ja. Ik heb laatst ook al gezegd, er is een lobby gaande vanuit Zuid-Holland en Noord-Holland om het op basis van oppervlakte te doen in plaats van inwoneraantal. Nou, daar gaan wij heel scherp wel bovenop zitten, want dat is gewoon volstrekt oneerlijk. Ja. Er zijn gemeenten in Nederland die heel groot oppervlak hebben en weinig inwoners. Ja. Dus vooralsnog is het een tegenstem? Jazeker. Ja, ja. Waar haalt Van den Burg dan het optimisme vandaag vandaan dat zijn wet het gaat halen? Ja, kijk, ik denk dat ze. Kijk, als je gaat zeggen van ja, weet je, het lukt allemaal niet meer en iedereen is tegen, ja, dan wordt de sfeer in het kabinet er ook niet beter op, denk ik. Dus ja, je moet altijd positief blijven, dus dat zie je het hem. Maar ik vraag me af of dat, of zijn verwachting ook wel reëel is. Ja, u bent nog niet van inzicht veranderd, dus vooralsnog is het een tegenstem. Ja, vooralsnog zeker. En ik ga met Van den Burg ook spreken. Ja, dat wilde hij graag. Wanneer is dat? Ja, nou, die afspraak wordt gemaakt op korte termijn. Dus hopelijk volgende week al. Maar hij heeft u nog niet overtuigd, dat is duidelijk. Er was nog iemand die graag het een en ander aan u wilde uitleggen. Ja, de heer Timmermans. De vicevoorzitter van de Europese Commissie. Die zei, ja, ik ontvang mevrouw Van der Plas graag om nog eens uit te leggen hoe de wetgeving precies in elkaar zit. Ja, ik denk dat ik een domme half-Ierse krullenbol ben. Maar dan heeft hij het mis. Maar hij is welkom hier in Den Haag om met mij te spreken. Want ik heb wel wat vragen over van hoe het nou... Welke ruimte Europa nou precies biedt en hoe Nederland daar gebruik van kan maken. En of Nederland er alles aan heeft gedaan om van die ruimte gebruik te maken. Ja. Hij zei, kom lekker bij mij in Brussel. U zei, nou, ik werk in Den Haag, kom maar naar mij. Is er een afspraak? Die wordt gemaakt. Ik hoop daar vandaag wat van te horen. Maar en komt die dan naar Den Haag of moet u dan nog alsnog naar Brussel? Nou, kijk, het is heel simpel. Mensen die zeggen van, ja, wat arrogant, je moet naar Brussel. Maar kijk, ik heb één zetel hier in de Kamer. We hebben hier de hele week debatten, stemmingen. Ik kan niet maar zo even naar Brussel gaan. Ik heb geen vervanger in de Kamer. De heer Timmermans loopt hier regelmatig rond in Den Haag. Dus het lijkt mij volstrekt normaal dat hij op een van zijn bezoeken aan Den Haag, dat we dan gewoon hier een afspraak maken. Juist, met andere woorden, die afspraak wordt vandaag gemaakt en zal dus plaatsvinden in Den Haag. Hij moet maar naar u komen. Ja, nou, dat is het meest logische. Kijk, ik heb het nogmaals. Ik ben volksvertegenwoordiger voor Nederland. En die debatten en die stemmingen, die moet ik hier doen. Ja. En hij heeft gewoon veel meer gelegenheid om hier te komen. Sterker nog, hij is hier regelmatig in Den Haag en in Nederland. Dus dan lijkt het mij normaal dat we gewoon hier afspreken. Mevrouw van der Plas, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zijn inmiddels nu alle functies voor de Staten, de waterschappen en de Eerste Kamer ingevuld? Nou, daar is gisteravond over gesproken door het bestuur. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar nog geen gelegenheid voor gehad om te kijken of met ze te spreken van hoe de stand van zaken nou is. Wat ik er tot nu toe van begreep is dat het voor de provinciale staten niet geldt. Misschien voor de Eerste Kamer. Maar daar kan ik je eerlijk gezegd eigenlijk nu niks over zeggen. Want ik wil nog met het bestuur even bellen vandaag van hoe het nou precies zit. Ja. Maar as we speak, hè, bedoel, nu is het nog niet aan de orde. Want de staten zijn nog niet geïnstalleerd. Dus formeel is het niet zo dat we nu al bezig zijn om zetels leeg te laten. Dus, nee. Nee, maar uw steun en toeverlaat, Henk Vermeer, uw beste vriend ook inmiddels. Zeker. Ja, die zei, dit is een probleemgevalletje. Wij hadden afgesproken dat we geen dubbelfuncties in het leven zouden roepen. Maar ja, er zijn mensen die hebben zich kandidaat gesteld op een van de lijsten. Zijn er toch wat van geschrokken en denken, dit wordt toch heel veel werk. Dus we moeten dat principe dan maar even overboord zetten. De vraag is wel of dat dan mogelijk is. Kun je senator zijn en tegelijkertijd lid van de Provinciale Staten? Want beide zijn een parttime functie. Als je die combineert, is het een fulltime functie geworden. Ja, nee, zeker. Het is ook een. Kijk, wij hadden natuurlijk niet verwacht. Kijk, we hadden wel verwacht dat we zouden winnen en dat we in een aantal provincies veel zetels zouden halen. Maar niemand heeft verwacht dat het zo'n grote monsterzege zou worden. En dit is inderdaad, dat hebben we van tevoren gezegd, geen dubbelfuncties. Dat hebben we duidelijk uitgesproken voor de verkiezingen. Hmm. Maar ja, nu krijg je een hobbel en hobbels moet je nemen. En daar zijn we dus ook mee bezig. En ja, we moeten kijken. En nogmaals, het bestuur heeft daar gisteravond over gesproken. Als ik daar iets over had geweten, had ik het hier graag willen vertellen. Ja. Maar ik moet dat nog bekijken hoe dat gaat en hoe we dat gaan invullen. Ja, is er nog steeds een kans dat dan dus ook niet alle posities kunnen worden ingenomen? Ja, die kans is er altijd. Maar de kans is ook dat we een oplossing vinden en alle posities wel worden ingenomen. Ja. Maar goed, laten we even kijken naar beide functies. De functie van statenlid wordt ook alsmaar zwaarder. Daar moet je ook voor door de provincie reizen. Dat is ook niet de best betaalde functie van het land. Hoewel de vergoeding iets omhoog is gegaan. Dat is €1800 bruto per maand geworden. Als je lid bent van de Eerste Kamer krijg je €34.000 bruto per jaar. Maar dat is voor één twee dagen werken in de week, hoewel daar heel veel leeswerk aan vastzit. Ja, als mensen al een goed betaalde baan hebben en ze moeten die twee dingen gaan combineren, kan dat überhaupt wel? Nou ja, kijk, dat is aan de statenleden zelf. In Zuid-Holland heeft een kandidaat gezegd van ja, dit is gewoon benade inzien. Red ik dat niet? En dat is op zich jammer, want het zijn goede kandidaten. Maar in Zuid-Holland is er geen sprake van dat die zetel dan onbezet blijft. Want daar hebben we gewoon nog een ruime kandidatenlijst en die wordt gewoon ingenomen door iemand anders. Ja. En, maar kijk, ik vind wel dat het probleem wel wat groter wordt gemaakt dan het is. Want volgens mij gaat het op de, 130, 140 statenleden gaat het over 6 plekken. En er wordt nu eigenlijk gedaan alsof heel Nederland onbezet blijft door met zetels. Die indruk krijg ik dan wel eens van. Nou ja, dat doe ik niet. Maar u hebt natuurlijk een belofte aan de kiezer gedaan. Stem op mij, dan ga ik u vertegenwoordigen. En nu die persoonlijk, maar wel vertegenwoordigers van uw partij. Dus dan is er dus een kans dat u die belofte niet helemaal kunt waarmaken. Ja, nou, dat moeten we zien. Dus ja. Nogmaals, daar zijn we mee bezig. Ja. En die kans is er. Maar de kans is er ook dat we er wel uitkomen. Dus wij zullen er alles aan doen om onze beloftes in te lossen. En we zullen ook altijd open en transparant communiceren... Ja. Over hoe en waarom iets wel of niet lukt. Daar kan de kiezer in ieder geval sowieso op rekenen. Hoe staat het eigenlijk met de verkenningen? Want dat was waar iedereen toch met enige bewondering naar keek. Namelijk dat jullie dat goed hadden voorbereid. Daags na de verkiezingen waren er al verkenners aangewezen, aangezocht... En die hadden ja gezegd. Die zijn sinds woensdag in de meeste gevallen al begonnen. Is er ergens al witte rook? Nou, het gaat eigenlijk heel goed met de eerste gesprekken. Hè. De verkenners zijn inderdaad goed ontvangen. Alle provincies zijn heel positief over hoe BBB erin staat. Inderdaad, hoe professioneel we dat hebben aangepakt. En wat ik ervan heb begrepen waar de gesprekken zijn geweest... is dat er eigenlijk best wel een positieve geluid is. En dat iedereen ook met open vizier erin zit. Dus ja, ik heb wel goede hoop dat we eruit komen in de provincies. En ik hoop ook op vrij korte termijn. Want de provincie moet wel gewoon bestuurd blijven natuurlijk. Ja, wat is korte termijn? Ja... Binnen een aantal weken hoop ik wel bij de eerste provincies witte rook te zien. Voor het einde van april? Ja. Dan naar de inhoud van het stikstofdossier. Het kabinet gaat dinsdag om de tafel. De premier wil niet spreken van een crisisbijeenkomst... of een bijeenkomst waar het voortbestaan van het kabinet op het spel staat. U begint er al bij te lachen. U gelooft hem niet, zie ik aan uw gezicht. Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk dikke crisis in het kabinet. Laten we elkaar geen mietje noemen. Dat is het gewoon. Maar... het is ook niet voor niks dat hij de vicepremiers bij elkaar roept dinsdag. Ja. Ja, de vraag is wat daaruit gaat komen. Nou, heeft u steun in de rug gekregen van de werkgevers vanochtend? Ja, zeker. En daar ben ik ook heel blij mee. Kijk, dit is wat wij al heel lang roepen in de Kamer. En eigenlijk is het allemaal een beetje van tafel geschoven. Dat wij een beetje onzin spraken, dat kan allemaal niet. Maar ik ben ook heel blij met het signaal van de werkgevers. Omdat... er is het laatste tijd toch een beetje burgers tegen boeren opgezet. Hè, omdat die boeren dan niks doen. Dan komen de woningbouw in gevaar en infrastructurele projecten en noem maar op. En VNO-NCW heeft nu heel duidelijk signaal afgegeven... dat wij terecht stellen dat er gewoon een ander stikstofbeleid moet komen. Dat gewoon heel Nederland op slot zit. Ja, vanwege de typisch Nederlandse regels, zoals zij het formuleren. Nou, uw eisen zijn glashelder en die staan bij mijn weten nog steeds overheen. Ik check het maar eventjes. Dus geen onteigening, gedwongen uitkoop dus. Nee. En 2030 moet vooral niet in de wet, er moet gewoon 2035 blijven. Dat staat nog steeds overeind, toch? Vooralsnog moet het gewoon 2035 blijven. Ja. Maar goed, dan nu even naar de praktische kant van deze zaak. Ik weet niet of u de NRC hebt gelezen gisteren. Het ligt eraan welk artikel u bedoelt. Nou, de NRC heeft onderzoek gaan doen naar de piekbelasters. En die heeft gekeken naar Limburg, Gelderland en Noord-Brabant. Ja. Heeft daar een soort top 100 van gemaakt. Niemand weet nog precies wie de piekbelasters zijn. Dat moet allemaal, als het allemaal op tijd klaar is, in april blijken. Als het digitale loket van de overheid een keer opengaat. Maar goed, de krant heeft dat gedaan. Heeft met 100, een top 100 samengesteld met 28 gesproken. Ja. En de overgrote meerderheid, -3, wil überhaupt niet stoppen. Nee, dat is mij wel bekend, ja. Dat is, kijk, een boer wil gewoon door blijven boeren. En ook wat boeren ook aangeven. Wij hebben hier gewoon ons leven opgebouwd, ons stekje opgebouwd. En wij willen gewoon helemaal niet weg. Dat wil niet zeggen dat boeren niet iets willen doen aan het reduceren van stikstof. Maar überhaupt in het algemeen verder verduurzamen. Hè? Ik bedoel, de verduurzaming is al decennia geleden ingezet in de agrarische sector. En boeren willen wel meebewegen. Dat is helemaal niet het punt. Nee, maar het gaat hier om de top 100 van het piekbelasters. Als die nee zeggen en willen blijven draaien, dan zal de ruimte elders gevonden moeten worden. En hoe lager je op de ladder terechtkomt, hoe meer boeren dan zullen moeten stoppen. Om de doelstellingen, ook al is het in 2035, te halen. Ja, met andere woorden, doet u geen beroep op die piekbelasters ook om hun verantwoordelijkheid te nemen tegenover die andere boeren, een veel grotere groep die dan kan blijven bestaan? Nee, want je blijft nu weer in de klem zitten van... er moeten boeren worden uitgekocht om stikstof te reduceren voor de natuur. En dat is juist die klem waar wij uit willen. Dat is ook de reden waarom wij die stikstofinitiatiefnota hebben ingediend. Hè, wat op dit moment zijn we dat aan het omzetten in een wetsvoorstel. Ja. Kijk, dan hoeven er in principe... Kijk, wij zitten in Nederland steeds maar van die boeren moeten worden uitgekocht en dan herstelt de natuur en dan komt alles goed. Maar dat is gewoon niet het geval. Je hebt gewoon ruimte in het stikstofbeleid om bijvoorbeeld met die kritische depositiewaarde, die nu als resultaatverplichting in de wet staat. Ja, dat is een rekenmodel. U wilt echt per boerenbedrijf gaan meten, toch? Ook, maar we moeten ook kijken, wat ook belangrijk is, want het staat ook in dat artikel, dat met sommige vergunningen dat het misschien helemaal niet duidelijk is of dat wel een piekbelaster is. Hè. Boeren hebben bijvoorbeeld een vergunning, ik zeg maar wat, voor 200 koeien. Ja. Maar ze hebben 100 koeien, maar in de vergunning staat 200. Dan wordt er gezegd van, ja, die 200 koeien, die stoten uit. Maar die boer heeft maar 100 koeien. Dus dat staat ook in het artikel. Dat je ook, en dat, soms is het adres ook helemaal niet waar de stal ook is. Sommige boeren hebben een hoofdadres, maar de stal staat ergens anders. En op dat hoofdadres wordt dan de stikstof uitstoot berekend. Dus je moet wel even goed kijken of het ook allemaal wel klopt. We werken ook nog met... Het Rijk werkt ook met cijfers uit 2019 over de veestapel. Nou, die veestapel die is al flink gereduceerd. Ja. Dus ja, we zitten alleen maar dingen op papier te doen zonder dat we kijken van wat is er nou echt aan de hand? En dat is precies mijn punt. We moeten wel weten waar we precies mee bezig zijn, ja, voordat er allemaal rigoureuze maatregelen worden getroffen. Maar bij de totstandkoming van dit kabinet net hebben ambtenaren, toen ging het nog over het jaartal 2035... Hè, waar u dus ook aan vasthoudt in plaats van 2030... dat uiteindelijk in het coalitieakkoord terecht is gekomen... hebben ambtenaren ook al gezegd, ja, 2035 is zelfs in het tijdspad een enorme opgave. Ja. Dus als we nu weer helemaal opnieuw beginnen, halen we toch 2035 ook niet? Kijk, dat is ook wat ik al heel lang heb gezegd. 2035 is al heel ambitieus. Als je dat nu naar 2030 gaat halen, dan wordt dat nog meer onhaalbaar en onuitvoerbaar. 2035 staat in de wet. Dus daar hebben we ons nu even aan te houden. Ja. Maar wij willen liever naar het stikstofbeleid waarin je aangeeft van we gaan die stikstof reduceren. Dat doen we met een aantal maatregelen. Dat kan ook innovatie zijn of bedrijfsverplaatsing of andere teelten. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. En we gaan gewoon werken aan die doelen. Ik heb gisteren ook met andere ondernemers gesproken, maar ook met agrarische ondernemers. Die zeggen als wij gewoon de ruimte krijgen om het op onze manier te doen, dan gaan we misschien wel veel meer stikstof reduceren, veel eerder dan dat in die jaartallen en die percentages staan. En dat is wat wij ook uiteindelijk willen. Hè? Dus dat we zeggen van, nou, we zetten een stip op de horizon. Dit is waar we naartoe werken. En ja, binnen die periode wordt er stikstof of andere stof, CO2 kan ook gereduceerd worden natuurlijk. Ja. Maar dat kost tijd. Dan moet je dat toch allemaal in kaart gaan brengen. Dan moet je het allemaal gaan meten. En zelfs als het kabinet blijft zitten, waar u dus grote twijfels over heeft, sterker nog, u vindt dat ze weg moeten, toch? Nog steeds? Ja, ik denk dat zeker. Er zijn heel veel dingen waarvan ik denk ze moeten weg. Maar ja, deze uitslag is natuurlijk wel een teken aan de wand. Ja. Maar goed, stel dat ze er toch uitkomen. 2030 sneuvelt als jaartal. Het blijft gewoon 2035. En de gedwongen uitkoop, dus de onteigening, wordt ook geschrapt. De minister is er ook niet zo'n voorstander van, maar wil het als stok achter de deur houden. Hè? En net als Remkes overigens toch. Stel dat dat allemaal gebeurt, dan ben je toch nog nergens? Hoezo ben je dan nergens? Dan moet je toch nog steeds opnieuw beginnen. Als u die meetmethode, die kritische depositiewaarde wil schrappen, dan heb je toch een ander meetinstrument nodig. Dan heb je toch iets anders in de wet nodig om het bij de rechter voor elkaar te boksen. Nee, dat is niet het geval. Kijk, wat je net aangeeft, van we moeten die jaartallen en die percentages, dat moeten we houden. Ik ben het daar niet mee eens. Kijk, als je... Ik zeg net dat die jaartallen zullen sneuvelen. Dus 2030 sneuvelt en dat 2035 in de wet blijft staan zoals die nu is. Ja, maar je ziet nu al in natuurgebieden, en ik vind het jammer dat heel vaak buiten de discussie blijft. Je ziet nu al in een aantal natuurgebieden dat die positief tot herstellende zijn. En formeel zou het dus zo moeten zijn, hè, en dat geeft Europa ook aan, als natuurgebieden goed gaan of ze zijn in herstellende staat, dan is er binnen die gebieden is er best ruimte om bijvoorbeeld te bouwen of een agrarische onderneming en boerderijen te laten staan. Ja. En ik vind dat we daar dus veel beter naar moeten kijken. Nogmaals kom ik op terug van... we moeten dus precies kijken wat er ergens aan de hand is... en waar een natuurgebied in een slechte staat is... Hè, of in een verslechterende staat... Dan kun je kijken van wat je daar kan doen om die natuur te herstellen. Ja. En dat is, en ik vind ook dat, maar dat vind ik dus in het algemeen... dat aan ondernemers, dat zijn allemaal vakmensen... dat je daar veel meer vrijheid en vertrouwen aan moet geven... Ja. Dan dat we nu doen. Ja. En dat is, ja, dat, ik vind dat gewoon een fout in Nederland. Dat we eigenlijk alle beleid maken wij op basis van dat het allemaal ergens wel eens fout kan gaan. Maar laten we er nou eens van uitgaan dat het goed gaat. En dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat iedereen op zijn manier meewerkt aan de verduurzaming van ons algehele consumptiegedrag en de productie die daarbij hoort. Ja, nou ja, maar dan kom je toch in Brussel uit. Want Brussel kijkt niet per se naar de stikstof... maar kijkt wel naar de kwaliteit van onze natuurgebieden. En zegt wel, ja, hoe je het ook wendt of keert... er zal iets moeten gebeuren en hoe je het regelt, regel je het maar. Maar je zult wel iets moeten doen... en dat moet je ook wel op korte termijn kunnen aantonen... want ons geduld begint wel op te raken. Ja, kijk, dat zijn de frames die de laatste maanden en jaren zijn neergelegd. Dit is ook precies de reden waarom ik met Frans Timmermans wil spreken. Ja. Om eens gewoon eens goed uit te vogelen wat daar nou precies van waar is. Want er wordt hier gedaan, en sommige partijen zijn er een meester in... om dat te versterken de hele tijd. Er wordt hier gedaan alsof de natuur in Nederland echt compleet aan het instorten is. En dat is niet het geval. Er zijn natuurgebieden waar een hele hoge stikstofneerslag hebt... belasting is, maar in die natuurgebieden wordt vastgesteld dat het gewoon eigenlijk wel goed gaat met die natuur. Ja. En we kijken ook hele... Ja, daar zeggen anderen van, nou dat is in sommige gebiedjes misschien wel het geval, maar in andere weer niet. In elk geval gaat het wel om bindende Europese wetgeving. En als je je daar niet aan houdt, dan kunnen ze in Brussel een soort inbreukprocedure, zoals dat heet, starten. Ja. Dus naar het Europese Hof gaan. Dan kan je straf krijgen en dat kan in de miljoenen lopen. Ja, weet je, dat is allemaal... Dat is allemaal dat gedoemdenk. Kijk, er zijn een aantal partijen hier in Den Haag... Maar dat is toch gewoon een feit? Kijk, ik zeg niet dat we gewoon alle Europese regels moeten overtreden. Helemaal niet. Binnen de Europese wetgeving is er ruimte. Dat heb ik al vaker aangegeven. Is er ruimte. Ja. We moeten kijken waar die ruimte is. Zonder dat je de natuur gaat... Niemand is een natuurvernietiger. Ik zeg niet dat we de natuur gaan vernietigen. Helemaal niet. Maar we moeten wel kijken waar die ruimte is. Ja. Want de tweede discussie die we gewoon echt heel goed moeten voeren... Is het feit dat Nederland gewoon bijna niks meer kan... door al onze regelgeving. En dat is en er wordt steeds maar over de natuur gesproken. Nogmaals, die natuur die moet goed zijn. Niemand wil de natuur vernietigen. Nee. Maar we willen ook niet ons land zodanig op slot zetten... dat er gewoon niks meer kan, dat er geen huizen meer kunnen worden Vandaar gebouwd. Mijn vragen over die piekbelasters. Als je een paar van die piekbelasters wel zou kunnen verleiden om te stoppen... Dan ontstaat er ruimte voor de pasmelders. Hè, dus de boeren die nu zonder vergunning aan het werk zijn. Overigens met goedkeuring destijds van de overheid... en die nu met hun vingers tussen de deur zitten. Met andere woorden, dan zou je zeggen... als een paar grote piekbelasters zouden stoppen... heb je al een heel groot deel van het probleem opgelost. Dat is ook wat Remkes zegt. Nee, ja, kijk, er wordt van uitgegaan, en dat is mijn probleem een beetje. Er wordt van uitgegaan, als we piekbelasters gaan uitkopen, dan is het probleem opgelost. Nee, dan is het probleem minder groot geworden. Ja, nou goed, kijk, we kunnen ruimte inzetten voor die pasmelders. Daar ben ik het zeker mee eens. Maar die ruimte zit. Dus je moet wel goed kijken, zijn het ook echt de piekbelasters. En mensen hebben gewoon vrijheid om te wonen waar ze willen. Ze hebben vrijheid om het te ondernemen waar ze willen. En als boeren niet willen worden uitgekocht... dan zal er, zoals het er nu voor staat, wat mij betreft van tafel gaat... dan zullen ze gaan onteigenen. Dan gaat het nog veel langer duren. Want er gaan juridische procedures gestart worden. Dat kan soms wel 10 jaar duren. Nou, exact. Dus laten we nou gewoon kijken hoe we op een efficiënte manier... kunnen kijken naar parallel. Dus het is en kijken hoe we stikstof kunnen reduceren. Ja. Maar dat we ook kunnen kijken dat we onze wurgende regelgeving... hier in Nederland, wat we hier gewoon elke keer weer doen... hoe we daar een verandering in kunnen brengen. Dat je die wet anders inricht, zodat je en... met natuurherstel, of natuurbehoud is het eigenlijk... instandhouding van de natuur bezig gaat. En dat je weer kan zorgen dat Nederland van het slot afgaat. En dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Hebt u een vervolgafspraak met Mark Rutte eigenlijk... na het beraad van dinsdag? Nog niet, maar we hebben in ieder geval afgesproken contact te houden. En ik volg het natuurlijk allemaal op de voet wat er binnen het kabinet gebeurt. Kopje koffie met Rutte binnenkort? Dat zou zomaar kunnen. En met mevrouw Kaag?